Opowiem ci bajkę, czy z happy endem, nie wiem. W tej bajce jest księżniczka bardzo podobna do ciebie. Nie może braknąć też króla, wcielę się w jego rolę. Spoko, założę koronę i będę dalej robił swoje. Na niebie świeci milion gwiazd, a ja ciągle szukam drogi do ciebie. Czy się uda jeszcze raz? O, poskromisz twoje serce, nie wiem. Na niebie świeci milion gwiazd, a ja ciągle szukam drogi do ciebie. Czy się uda jeszcze raz? O, poskromisz twoje serce, nie wiem. Aż niemożliwe. Za każdym razem się oddalasz, kiedy się przybliżę. Już dawno mogłem się poddać, odpuścić sobie. Prawdziwy rycerz raz oddaje serce swoje. Na niebie świeci milion gwiazd, a ja ciągle szukam drogi do ciebie. Uda jeszcze raz, o, poskromisz twoje serce, nie wiem. Na niebie świeci milion gwiazd, a ja ciągle szukam drogi do ciebie. Czy się uda jeszcze raz, o, poskromisz twoje serce, nie wiem. Na niebie świeci milion gwiazd, a ja ciągle szukam. Czy się uda jeszcze raz zostać królem twym? Na niebie świeci milion gwiazd, a ja ciągle szukam drogi do ciebie. Czy się uda jeszcze raz?